Раздзел 26. Перажытая ў дзень мучыла Тома ўсю ноч у васне. 4 разы ён трымаў у руках скарб, і 4 разы гэты скарб знікаў, як толькі Том абуджаўся і вяртаўся да жорсткай сапраўднасці. Пад раніцу, лежачы ў пасцелі, успамінаючы ўсе падрабязнасці сваёй прыгоды, ён заўважыў, што яны прадстаўляліся яму нейкімі няяснымі і далёкімі, нібы ўсё гэта адбылося ў другім свеце або даўно-даўно. Яму прыйшло ў галаву, што, можа, ўся гэтая прыгода саснілася яму. Але чым больш ён думаў, тым ясней і выразней акрэсліваліся ў яго памяці падрабязнасці здарэння. І нарэшце ён зноў пераканаўся, што гэта быў не сон. Неабходна было высветліць гэтае пытанне, ён спехам паснедаў і пайшоў шукаць Гека. Гек сядзеў на борце баркі, боўтаючы нагамі ў вадзе, і выгляд у яго быў вельмі пахмурны. Том парашыў не распытваць Гека, а навесці яго на гутарку. Калі ён не зразумее намёку, значыцца, Том усё гэта сніў. «Здароў, Гек!» «Здароў!» «Эх, Том, каб мы пакінулі гэтую праклятую рыдлёўку пад сухім дрэвам, грошы былі б у нашых руках. Ці не прыкра гэта?» «Дык, значыцца, гэта быў не сон?» «Далі Бог, я гатоў шкадаваць, што гэта быў не сон, сапраўды. Які там яшчэ сон?» «Ды я пра гэта, пра ўчорашняе. Мне пачынала здавацца, што ўсё гэта я сніў». «Ха-ха, сніў! Каб не абламалася пад ім лесвіца, ён бы табе паказаў, які гэта сон. А мне дык цэлую ноч сніўся гэты д'ябал і спанец, нібы ён ганяўся за мной, каб ён здох. На што, каб ён прапаў? Трэба, каб мы знайшлі яго і знайшлі грошы. Ніколі нам яго не знайсці. Такая ўдача не бывае па два разы. Не здолелі скарыстаць, ну і прапала ўсё. І ты ведаеш, мяне проста трасе ад жаху, калі я падумаю, што магу з ім сустрэцца. І мяне таксама, Гек. А ўсё-такі я хацеў бы яго ўбачыць і прасачыць, дзе гэта ў іх нумар другі». «Нумар другі? А, так, так. Я сам думаў аб гэтым, але нічога не мог прыдумаць. Як ты думаеш, што гэта можа быць такое?» «Не ведаю». «Нешта вельмі ўжо цёмна. Слухай, Гек, можа, гэта нумар дома? Што ты? Вядома, не. Ды ў нашым гарадку гэтага і быць не можа. У нас жа ж дамы без нумароў». «Верна. Дай мне падумаць». «О, ведаеш, а можа, гэта нумар пакоя ў карчме? Вось дык штука. Добра прыдумаў. У нас жа ж толькі 2 карчмы, так што праверыць гэта не цяжка. Пачакай тут, Гек, пакуль я прыду». І Том знік. Ён не любіў паказвацца людзям разам з Гекам. Ён вярнуўся праз паўгадзіны. У лепшай карчме, куды ён спачатку зайшоў, нумар другі даўно ўжо займаў адзін малады адвакат. У карчме горшы нумар другі быў нейкі таямнічы. Сын гаспадара расказаў яму, што гэты нумар увесь час зачынены, і ён ніколі не бачыў, каб туды хто-небудзь уваходзіў ці выходзіў адтуль, апрача як уначы. Ён не ведаў прычыны гэтай незвычайнасці і таму ўзяў сабе ў галаву, што ў другім нумары нячыста. Паміж іншым ён казаў, што учора ўначы бачыў там святло. «Вось што я дазнаўся, Гек. Я ўпэўнены, што яны пра гэты самы другі нумары казалі. Я сам гэта думаю, Том. Што ж нам рабіць? Пачакай, дай падумаць». Том доўга думаў, потым сказаў: «Вось што трэба зрабіць. Заднія дзверы гэтага другога нумара тыя самыя, што выходзяць у маленькі закавулак між карчмой і старым напалову разбураным мураваным хлявом. Пастарайся здабыць як мага больш ключоў, а я сцягну ўсе цётчыны, і ў першую ж цёмную ноч мы паспрабуем адчыніць гэтыя дзверы. І не забудзься высачыць індзейца Джо, калі ён з'явіцца ў горадзе. Памятаеш, ён казаў, што прыйдзе паглядзець, ці зручны цяпер час для помсты. Як толькі ўбачыш яго, ідзі за ім, І калі ён не пойдзе ў нумар другі, значыцца, мы не ўгадалі. Дык як жа ж я пайду за ім адзін, я баюся. Ды гэта ж уначы. Ён можа і не ўбачыць цябе, а калі і ўбачыць, нічога не падумае. Ну, калі ў цёмную ноч, дык я згодзен. Паспрабую. Калі ноч будзе цёмная, дык і я пайду за ім, гек. А то ён можа даведацца, што яму трэба, ды і ўцячэ разам з грашыма. Верна, Том, верна. Я пайду за ім, далі Бог пайду. Вось гэта так, вось добра. Ты толькі не дай хібы, гек. А я ўжо не дам.